Konferans, Teşri Nisani 1950'de Ankara Üniversitesi'nde profesör ve mebuslarımız ve Pakistanlı misafirlerimiz ve muhtelif fakülte talebelerinin huzurunda fakülte mescidinde gece yarısına kadar devam eden bir mecliste verilen ve büyük bir alaka ve ehemmiyetle dinlenmiş olan bir konferanstır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İman ve İslamiyet ab-ı hayatına susamış kıymetli kardeşlerim. Evvela, itiraf edeyim ki, bu konferansın verildiği kürsüde bulunmuş olmak itibariyle sizlerden farkım yoktur. Sizin bir kardeşinizim. Hem bu konferans, benim çok muhtaç olduğum gayet nafi bir dersimdir. Muhatap kendimdir. Dersimi müzakere nev'inden siz mübarek kardeşlerime okuyacağım. Kusurlar bendendir. Kemal ve güzellikler istifade ettiğim Risale-i Nur eserlerine aittir. Bir mani başımıza gelmezse, haftada bir defa olarak devam edeceğimiz dini konferanslardan bugün birincisi imana dairdir. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi'nin birinci millet meclisinde beyan ettiği gibi, kainatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Bunun için biz de konferansımızın Kur'an, iman, Peygamberimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz hakkında olmasını münasip gördük. İkincisi de inşallah namaz ve ibadete ait olacaktır. Bu mevzuları bize ders verecek bir eser aradık. Nihayet bu hayati ve ebedi ihtiyacımızı asrımızın fehmine uygun ve ikna edici bir tarzda ders veren ve yarım asra yakındır, büyük bir itimat ve emniyete mazhar olmakla en muteber dini bir eser olan Risale-i Nur'u intihab ettik. Şimdi ilk konferansımızın niçin iman mevzuunda olduğunu izah ile bu eser ve müellifi hakkında gayet kısa olarak malumat vereceğiz. Şöyle ki, bu asırda din ve İslamiyet düşmanları, evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır. Hususan bu 25 sene içinde, tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuştur, çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki, imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki, şimdi en mühim iş, taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir. İmanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak, kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu, Türkiye'de böyle olduğu gibi, umum İslam dünyasında da böyledir. Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? İnsan, saray gibi bir binadır. Temelleri erkan-ı imaniyedir. İnsan bir şeceredir. Kökü esasat-ı imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimi iman-ı billah'tır. Allah'a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalıştığı ilim iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı iman ilmidir. İman, yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman, hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. tahkiki imanı elde eden bir kimsenin, iman ve İslamiyeti dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa, o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur. Tahkiki imanı kazanan bir kimseyi, en dinsiz feylesoflar dahi bir vesvese veya şüpheye düşürtemez. İşte bu hakikatlara binaen, biz de tahkiki imanı ders vererek, imanı kuvvetlendirip, insanı ebedi saadet ve selamete götürecek, Kur'an ve iman hakikatlarını cami bir eseri, sebat ve devam ve dikkatle okumayı kat'iyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakîm'in imani ayetlerini ve bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Şimdi böyle bir eser bu asırda var mıdır diye bir sualin içinizde hasıl olduğu nurani bir heyecanı ifade eden simalarınızdan anlaşılmaktadır. Evet, bu çeşit ihtiyacımızı tam karşılayacak olan bir eseri bulmak için çok dikkat ve itina ile aradık. Nihayet, hem Türk gençliğine, hem umum Müslümanlara ve beşeriyete Kur'ani bir rehber ve bir mürşid-i ekmel olacak bir eserin Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserleri olduğu kanaatına vardık. Bizimle beraber bu hakikata Risale-i Nur'la imanını kurtaran yüz binlerle kimseler de şahittir. Evet, 20. asırda külli ve umumi bir rehberlik vazifesini görecek Kur'ani bir eserin müellifinin şu hususiyetleri haiz olmasını esas ittihaz ettik. Bu hasiyetlerin de tamamıyla Risale-i Nur'da ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi'de mevcut olduğunu gördük. Şöyle ki, birincisi, müellifin yalnız Kur'an-ı Hakîm'i kendine üstad edinmiş olması. İkincisi, Kur'an-ı Hakîm, hakiki ilimleri havi bir kitab-ı mukaddestir ve bütün asırlarda insanların umum tabakalarına hitap eden ezeli bir hutbedir. Bunun için Kur'an'ı tefsir ederken hakikatin safi olarak ifade edilmesi ve böylece hakiki bir tefsir olması için müfessirin kendi hususi meslek ve meşrebinin tesiri altında kalmamış ve hevesi karışmamış olması lazımdır. Ve hem de Kur'an'ın manalarını keşf ile tezahür eden Kur'an hakikatlarının tespiti için elzemdir ki, o müfessir zat her bir fende mütehassıs geniş bir fikre, ince bir nazara ve tam bir ihlasa malik bir allame ve hem gayet âli bir deha ve nüfuzlu, derin bir içtihat ve bir kuvve-i kutsiyeye sahip olsun. Üçüncüsü, Kur'an tefsirinin tam bir ihlasla te'lif edilmiş olması ki, müellifin Cenab-ı Hakk'ın rızasından başka hiçbir maddi manevi menfaati gaye edinmemesi ve bu ulvi haletin müellifin hayatındaki vukuatlarda müşahede edilmiş olması. Dördüncüsü, Kur'an'ın en büyük mucizelerinden birisi de gençlik ve tazeliğini muhafaza etmesidir ve o asırda inzal edilmiş gibi her asrın ihtiyacını karşılayan bir veçesi olmasıdır. İşte bu asırda meydana getirilen bir tefsirde Kur'an-ı Hakîm'in asrımıza bakan veçesinin keşfedilip avamdan en havassa kadar her tabakanın istifade edebileceği bir üslupla izah ve ispat edilmiş olması. Beşincisi, müfessirin Kur'an ve iman hakikatlarını cerhedilmez delil ve hüccetlerle ispat ederek tedris etmesi, yani pozitivizm, ispatiyeciliği bir esas ittihaz etmiş olması. Altıncısı, ders verdiği Kur'ani hakikatların hem aklı hem kalbi hem ruhu ve vicdanı tenvir ve tatmin ve nefsi musahhar etmesi ve şeytanı dahi ilzam edecek derecede kuvvetli ve gayet belî, nafiz ve müessir olması. Yedincisi, hakikatların derkine de mani olan benlik, gurur, ucub ve enaniyet gibi kötü hasletlerden kurtarıp, tevazu ve mahviyet gibi yüksek ve güzel ahlaklara sahip kılması. Sekizincisi, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden bir allamenin Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın sünnetine ittiba etmiş olması ve ehli sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle amil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlas ve dine hizmetinde azami sebat, azami sıdk ve sadakat ve fedakarlığa, azami iktisat ve kanaata malik olması şarttır. Hülasa olarak, müfessirin Kur'ani risaleleriyle Risalet-i Ahmediyye'nin aleyhissalatu vesselam azami takva ve azami ubudiyeti ve kuvve-i kutsiyesiyle de Velayet-i Ahmediyye'nin lemaatına mazhar olmuş hadimi Kur'an bir zat olması. Dokuzuncusu, müfessirin Kur'ani ve şer'i meseleleri beyan ederken şu veya bu tazyik ve işkenceyi nazara almayan, herhangi bir tesir altında kalarak fetva vermeyen ve ölümü istihkar edip dünyaya meydan okuyacak bir iman kuvvetiyle hakikati pervasızca söyleyen, İslami şecaat ve cesarete malik olan bir müfessir olması gerektir. Hem idam planlarının tatbik edildiği ve bir tek dini risale neşrettirilmediği dehşetli bir devirde, bilhassa imha edilmesi ve söndürülmesi hedef tutulan Kur'ani, şer'i esasatı telif ve neşretmiş olduğu meydanda olmakla bir mürşid-i kamil ve İslam'ın bu asırda hakiki bir rehberi ekmeli ve Kur'an'ın muteber bir müfessiri azamı olmuş olması lazımdır. İşte bu zamanda yukarıda mezkür 9 şart ve hususiyetlerin müellif Said Nursi'de ve eserleri olan Nur Risalelerinde aynıyla mevcut olduğu hakiki ve mütebahhir ulema-i İslam'ın icma ve tevatür ve ittifakı ile sabit olmuştur. Ve hem intibaha gelmekte olan bu millet-i İslamiyece Avrupa ve Amerikaca malum ve musaddaktır. İşte arkadaşlar, biz böyle bir tefsiri Kur'an arıyor ve böyle bir müfessir istiyorduk. Kıymetli kardeşlerim, böyle dehşetli bir asırda insanın en büyük meselesi imanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Umumi harpler beşere intibah vermiş, dünya hayatının faniliğini ihtar etmiştir ve baki bir alemde ebedi bir saadet içinde yaşamak hissini uyandırmıştır. Elbette böyle muazzam bir davayı şaşırtıcı ve aldatıcı bir zamanda kazanabilmek için bir dava vekili bulmakta çok dikkatli olmamız lazımdır. Bunun için tetkikatımızı biraz daha genişleteceğiz. Şöyle ki, asrımızdan evvelki İslamiyet'in ilmi kelam dahileri ve dinimizin harika imamları ve Kur'an-ı Hakîm'in dahi müfessirlerinin vücuda getirdikleri eserler kıymet takdiri mümkün olmayacak derecede kıymettardır. O zatlar İslamiyet'in birer güneşidirler. Fakat bu zaman o büyük zatların yaşadığı zaman gibi değildir. Eski zamanda dalalet cehaletten geliyordu. Bunun yok edilmesi kolaydır. Bu zamanda dalalet, Kur'an ve İslamiyet'e ve imana taarruz, fen ve felsefe ve ilimden geliyor. Bunun izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci kısım binden bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşat ile yola gelebilirdi. Çünkü öyleler hem bilmiyorlar hem kendilerini bilir zannediyorlar. Hem bundan evvelki asırlarda müsbet ilimlerin 20. asırdaki kadar terakki etmemiş olduğu malumunuzdur. Şu halde bu asırda dünyaya yayılmış olan dinsizlik ve maddiyunluğu kökünden yıkabilmek, hak ve hakikat yolunu gösterip beşeri sırat-ı müstakime kavuşturmak, imanı kurtarabilmek için ancak ve ancak Kur'an-ı Hakîm'in bu asra bakan veçesini keşfedip umumun müstefit olabileceği bir şekilde tefsir edilmesi elbette bu asırda kabil olacaktır. İşte Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an-ı Kerim'deki bu asrın muhtaç olduğu hakikatları keşfedip Nur Risalelerinde herkesin kabiliyeti nispetinde istifade edebileceği bir tarzda tefsir ve izah etmek muvaffakiyetine mazhar olmuştur. Bunun içindir ki Risale-i Nur emsali görülmemiş bir şaheserdir kanaatına varılmıştır. Ve yine Risale-i Nur'daki bu imtiyazdan dolayıdır ki bu mübarek İslam milletinden milyonlarca bahtiyar kimseler tercihan ve ziyade bir ihtiyaç duyarak büyük bir iştiyak ve sevgiyle senelerce devam eden tazyikatlar içerisinde Risale-i Nur'u okumuşlardır. Hem Risale-i Nur ihtiyaç zamanında telif edildiğinden Türkiye ve İslam dünyası genişliğinde gelişmiş ve dünyayı alakadar eden bir imtiyaza mazhar olduğunu gözlere göstermiştir. Kıymetli kardeşlerim, Said Nursi 40 sene evvel İstanbul'dayken kim ne isterse sorsun diye harikulade bir ilanat yapmıştır. Bunun üzerine o zamanın meşhur alim ve allameleri Bediüzzaman'ın hücresine kafile kafile gidip her nevi ilimlere ve muhtelif mevzulara dair sordukları en müşkül, en muğlak sualleri Bediüzzaman duraklamadan doğru olarak cevaplandırmıştır. Böyle haddi hududu tayin edilmeyen, yani şu veya bu ilimde veya mevzuda kim ne isterse sorsun diye bir kayıt konulmadan ilanat yapmak ve neticede daima muvaffak olmak, beşer tarihinde görülmemiş ve böyle ihatalı ve yüksek bir ilme sahip böyle bir İslam dahisi şimdiye kadar zuhur etmemiştir, asr-ı saadet müstesna. Hatta o zamanlarda Mısır Camiül Ezher Üniversitesi reislerinden meşhur Şeyh Bahit Efendi, İstanbul'a bir seyahat için geldiğinde, Kürdistan'ın Sarp, Yalçın kayaları arasından gelerek, İstanbul'da bulunan Bediüzzaman Said Nursi'yi ilzam edemeyen İslam uleması, Şeyh Bahit'ten bu genç hocanın Bediüzzaman'ın ilzam edilmesini isterler. Şeyh Bahit de bu teklifi kabul ederek bir münazara zemini arar ve bir namaz vakti Ayasofya Camii'nden çıkılıp çayhaneye oturulduğunda bunu fırsat telakki eden Şeyh Bahit Efendi Bediüzzaman Said Nursi'ye hitaben "Ma taqulu fi hakkil Avrupa vel Osmaniye?" Yani Avrupa ve Osmanlı devleti hakkında ne diyorsunuz? Fikriniz nedir? Şeyh Bahit Efendi Hazretlerinin bu sualden maksadı Bediüzzaman Said Nursi'nin şek olmayan bir bahr-ı umman gibi ilmini ve ateşpare-i zekasını tecrübe etmek değildi. Zaman-ı istikbale ait şiddet-i ihatasını ve idari alemdeki siyasetini anlamak fikrindeydi. Buna karşı Bediüzzaman'ın verdiği cevap şu oldu: "İnnel Avrupa hamiletun bil İslamiyeti fesetelidu yevmen ma ve innel Osmaniyete hamiletun bil Avrupaiyye fesetelidu eydan yevmen ma." Yani Avrupa bir İslam devletine, Osmanlı devleti de bir Avrupa devletine hamiledir, bir gün gelip doğuracaklardır. Bu cevaba karşı Şeyh Bahit Hazretleri, "Bu gençle münazara edilmez. Ben de aynı kanaatta idim. Fakat bu kadar veciz ve beligane bir tarzda ifade etmek ancak Bediüzzaman'a hastır," demiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın dediği gibi ihbaratın iki kutbu da tahakkuk etmiş, bir iki sene sonra meşrutiyet devrinde şair-i İslamiye'ye muhalif çok adat-ı ecnebiyeyi ahzetmek ve gittikçe Türkiye'de yerleştirmekle ve şimdi Avrupa'da Kur'an'a ve İslamiyet'e karşı gösterilen hüsn-ü alaka ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevç fevç İslamiyet'i kabul etmek gibi hadiseler o ihbarı tamamiyle tasdik etmişlerdir. İşte büyük ulema-i İslam ve meşayih-i kiram çok tecrübe ve imtihanlarla şöyle bir kanaata varmışlardır ki, Bediüzzaman ne söylerse hakikattır. Bediüzzaman'ın eserleri sünuhat-ı kalbiye olup cumhur-u ulemanın tasdik ve takdirine mazhardır. Ehli ilim, ehli tasavvuf ve ehli mektep ve fen Bediüzzaman'ın eserlerinden sadece istifaza ve istifade ederler. Evet, 3 aylık bir tahsili bulunan ve 40 seneden beri Kur'an-ı Kerim'den başka bir kitapla iştigal etmeyen, 130'u Türkçe, 15'i Arapça olan eserlerini telif ederken hiçbir kitaba müracaat etmediği, henüz hayatta olan katipleri tarafından şehadet edilen, esasen kütüphanesi de bulunmayan, yarım ümmi bir zat, öyle misilsiz bir ilanatla, ulûm-u cedîde de dahil, mütenevvi ilimlerde, yüksek alimler ve büyük mürşitlerle, genç yaşında yaptığı münazaraların hepsinde muvaffak olduğu meydanda bulunan, ittifaklı olan meseleleri tasdik ve ihtilaflı olanları tashih eden, kendisi için Bediüzzaman'ın cevap veremeyeceği bir sual yoktur diye allameler tarafından tasdik edilen ve Avrupa'nın bir kısım idraksiz ve garazkar feylesoflarının müteşabih ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere yaptığı taarruzlarını, o ayet ve hadislerin birer mucize olduğunu eserleriyle ispat ederek itirazlarını kökünden yıkan ve böylece evhama düşürülen bazı ehli ilmi de kurtarıp İslamiyete olan hücumları akim bırakan Said Nursi gibi bir müellifin, elbette dahi bir müfessiri Kur'an ve onun ilminin vehbi ve vasi olduğuna, eserleri olan Nur Risalelerinin bir hayat boyunca okumaya layık harika bir şaheser olduğuna şüphe edilemez. Müteyakkız kardeşlerim, hem bizim hem İslam dünyasının ebedi hayatının necatını, kurtulmasını temin edecek ve bizi tenvir ve irşad ederek dalaletten muhafaza edecek bir eser intihab etmekte bu kadar dikkatli olmamız çok lüzumludur. Çünkü bu zamanda türlü türlü aldatmalarla perde arkasından İslam gençliğini yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Bir eser okunacağı veya bir söz dinleneceği zaman evvela men kâle ve limen kâle ve limâ kâle ve fîmâ kâle, yani kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş olan bir kaide-i esasiyeyi nazar-ı itibara almalı. Evet, kelamın tabakatının ulviyeti, güzelliği ve kuvvetinin menbaı şu dört şeydir: mütekellim, muhatap, maksat ve makam. Yoksa her ele geçen kitap okunmamalı, her söylenen söze kulak vermemelidir. Mesela bir kumandanın bir orduya verdiği arş emriyle bir neferin arş sözü arasında ne kadar fark vardır? Birincisi koca bir orduyu harekete getirir, aynı kelam olan ikincisi belki bir neferi bile yürütemez. İşte bu dört esastan dolayı ve hem Said Nursi'ye karşı kalplerinde büyük bir sevgi taşıyan yüz binlerle kimseler, sevgiyle üstadlarının en küçük haline dahi büyük bir ehemmiyet vererek onları öğrenip ittiba etmek, uymak arzusunu taşıdıklarından, buradaki bir kısım kardeşlerimiz, üstadımızın hayatı, eserleri, meslek ve meşrebi hakkında malumat verilmesini ısrar ile istediler. Fakat Bediüzzaman gibi bir zatın hayatı ve eserleri ve seciyelerini tam ifade edemeyeceğiz. Bu hakikat, basiretli ehli ilim olan ediplerce de itiraf edilmiş olduğundan, bu hizmet bizim haddimizden çok uzaktır. Hem Bediüzzaman hakkında malumat almak isteyen kardeşlerimize, bunun ancak ve ancak Risale-i Nur külliyatını dikkat ve devamla okumak suretiyle mümkün olduğunu arz ederiz.